Mas Danang. Woi, gue jadi istri lo ya. Kau itu lagi ngolehi jenenge istri. Nanti yo istri. Lambo, lambo ini piye istri mundi. Sri, kapan koe bali? Koe lungo kok ora pamit aku. Jarimu ning pasar pamit tuku trasi. Nganti saiki koe durung bali. Sri, opo koe lali? Lali we Sri mesti ya toh. Janji ne sehidup semati. Janjimu tok Sri jan. Aku ora nyono koe arep lungo loro atiku. Atiku loro. Ojo curhat ning ngene lho ya. Hey. Ben jenenge Sri jalo tolong bali yo rek. Ayo, mulai. Bubar.